یا رب پھر آج پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب پھر آج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر جانا نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب ہو، دشتِ عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، دشتِ عرب نصیب ہو، صغرا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، حج کا سفر کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، جانا نصیب ہو۔

حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرت کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی بھی شامل ہو جائیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی. لطف ان کا ہوگی جائے گا, لطف ان کا ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا لطف ان کا ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا شاد گھر ناکام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا شاد گھر ناکام ہو ہی جائے گا. گھر ناکام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا شاد گھر ناکام ہو ہی جائے گا. اور جان دے دو وعدہ دیدار پر, اپنا دام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا لطف ان کا کام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا شاد گھر کا کام ہو ہی جائے گا. اور سائلوں دامن سخی کا تھام لو, سائلوں دامن سخی کا تھام لو, سائلوں دامن سخی کا تھام لو, تھام لو تھام لو, سائلوں دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا کچھ نہ کچھ نیام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا شاد گھر ناکام ہو ہی جائے گا. اور مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو, مفلسوں کی گلی میں جا پڑو, خلد کرام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا شاد گھر ناکام. تو ان کو بھول کر نپٹا غم تو ان کو بھول کر نپٹا جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا لطف ان کا کام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور اے رضا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہو جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا صلی اللہ صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑے صلی علی شفینا صلی علی محمد خوف نہ رکھے رضا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد امیر سنت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں تمام اسلامی بھائیوں مجھے کے ناظرین بھی شامل ہو کر اپنی نتیجائیں سرکاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا دولت کی دعا ہمیں خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے درد و عالم میں تسکین انہیں ملتی ہے درد و عالم میں تسکین انہیں ملتی ہے نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں سنتوں کے سنتوں کے مبلغ ہو مبارک تجھ کو تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں با مقدر مدینے کے کبوتر یارو با مقدر خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں سنتوں کی وہ بنے رہے سنتوں کی وہ بنے رہے تم تصویر جام جو ان کی محبت کا پیا کرتے ہیں جام جو ان کی محبت کا پیا کرتے جھوم کر آتے گے بارش لیے بادل جبھی جھوم کر آتے گے دل خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، رشک عطا عطار کو ان زہروں پہ آتا ہے جو ان کی نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، ان کی نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، قابل مدینے میں ہوا کرتے ہیں، تفن جو میتھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لو ایمان ہے کالے مصطفی قرآن ہے حال مصطفی ایمان ہے قال مصطفی اللہ نہ چھوٹے Yeah. بے جمال مصطفی، جمال مصطفی چمکا نصیب بد نصیب چمکا نصیب بد نصیب شو جمال مصطفی اٹکا تو راستہ بتا جا اٹکا تو راستہ بتا جا جمال مصطفی شو جمال مصطفی جمال مصطفی دکھ میں ہے اندھیرے اندھیری رات والے شمع جمال مصطفی تاریکی یہ تاریکی یہ تاریک گہرا کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود تاریکی یہ گور سے Yeah.

جلوا چمل چمل گئے انہی کی بوما یا سمل ہے انہی کا جلوا چمن چمن ہے اونی سے گلشن مہک رہے ہیں اونی کی رنگت گلاب میں ہے اونی سے گلشن مہک رہے ہیں اونی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی غامی نہ کوئی آور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی غامی نہ کوئی آور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے قریب ایسا ملا کہ جس کے کھولے گئے ہاتھ سو کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے جو جو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا نگاہوں کی بے نواؤں کی خزانے آئے ہیں کثرت پاتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے پھر کیوں تمہارا دل اس تیرا بہ میں ہے بتاؤ لیسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس تیرا بہ میں مجدباد ہے آسیوں شاف شہ ابرار ہے تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر تو جہاں تمہارا دل اس تیرا بہ میں ہے بتاؤ سو کے پھر کیوں تمہارا دل اس تیرا بہ میں جی تم دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہارا دل اس تیرا بہ میں ہے بتاؤ لیسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس تیرا بہ میں ہے رسول اللہ کی بتاؤ لیسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس تیرا بہ میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو حبیب دعوے تمہارا بندہ عذاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ شرما کریم اپنے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں کب سے نواب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی اعلی حضرت کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، تمام بھائی شامل ہو جائیے، انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا. لم یاتی نظیروں کبھی نظر، لم یاتی نظیروں کبھی نظر، مثلِ تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نظیروں کبھی نظر، مثلِ تو نہ شد پیدا جانا. جب راج کو تاج تورے سر سوئے، جگ راج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر والا دار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہو یا رسول اللہ، مجدار میں ہو یا رسول اللہ، مجدار میں ہو دیا پار لگا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شگے دو سرا جانا. یا شمس نظر توری جوت کی جل جل جگ میں رچی، توری جوت کی جل جل جگ میں رچی، توری شب نے نہ دن ہونا جانا. جگ راج کو

حبیب کی زلف دوتا کی قسم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے شہروں کا نام و بقا کی قسم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم ہے گوا تو رحیم گئے ان کا، کرم ہے گوا او کریم ہے تیری عطا کی قسم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہ ہودا نہیں گرد میں واسی سے، شاہ ہودا مجھے شوقی تب رضا کی قسم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔